Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шановныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Леаніда Левановіча «88», выканаўца-артыстка Маргарыта Захарыя. В голубое зеркало озера, словно очарованная красавица, смотрится ростовский Кремль, завучено повядал экскурсовод. Когда въезжаешь в город со стороны Москвы, глазам открывается чудесная панорама. Белые башни, стены Кремля, пятиглавый монументальный Успенский собор. Он, хотя и стоит поодаль Кремля, композиционно связан с ним. Так задумал ростовский митрополит Ионас Исоевич. Его замысел талантливо воплотил зодчий Петр Досаев. Дополняет панораму нашего города величественный ансамбль Спаса Яковлевского монастыря, который стоит на самом берегу озера. Вот оттуда мы начнем наше знакомство с Ростовом Великим. Турысты сядзелі нібы зачараваныя прыгожым пявучым голасам гіда, дзівоснымі архітэктурнымі ансамблямі старадаўняга горада. Галовы турыстаў, як сланечнікі, за сонцам дружна паварочваліся то ў адзін, то ў другі бок. Дачуліся, што група скандальная, так нас ужо ахрысцілі, дык, мабыць, далі самага лепшага экскурсавода, шапарнула Андрэю Ірына. У яе голасе пачуліся радасць і задаволенасць перамогаю, да і твар яе пасвятлеў, вочы пазіралі з годнасцю, смела і ясна, быццам і не было бессоннай ночы. «Слухаць гіда прыемна, майстар», – пагадзіўся Андрэй. «А вось надвор'е кепска, але тут ужо нічога не зменіш, нават бунт не дапаможа». «Хто бунтаваў, а хто мірна спаў», – пікнула яна. «Я салдат, магу пераначаваць у любой гасцёўні, нават у палацы». «Эх, калі б разам з вамі...» «Эхэхэ, не загаворвайцеся», – памахала тонкім пальцам Ірына. Андрэй давно прыкмеціў златы пярсцёнак на левай руцэ, значыць, жыве Ірына без мужа. Тым часам аўтобус спыніўся каля высознай мураванай сцяны. Турысты сыпанулі ўслед за гідам. На вуліцы сеялася халодная дробная імжа. Усе параскрывалі парасоны. Ірына і Аксана хаваліся пад адным чырвонапярэстым, бы мухамор парасонам. Андрэй раскрыў свой стары чорны, але даволі шырокі парасон, паклікаў Ігара, які стаяў без шапкі пад дажджом. Пярэстым гуртам падышлі турысты да манастырскай брамы, над якой высіліся калону, увенчаныя купалам, быццам велізарным парасонам. Вартаўнік сказаў, што ўваход на тэрыторыю і ў Дзімітраўскую царкву толькі па білетах і што трэба ісці ў касу. «А дзе каса?» – выступіла наперад Ірына. «Андрэй Іванович, не жадаеце схадзіць у разведку?» Андрэй узяў Ірыну пад руку, падняў вышэй парасон, каб ён прыкрываў болей спадарожніцу, чым яго самога, і яны пакіравалі да касы. Ірина вирішила взяти білети на всю групу, каб зекономити час, а їй потім зберуть гроші, і мінські туристи увійшли на територію монастира. Екскурсовод розказувала і показувала Зачатівський храм, де лічили жінчин від безплодності, про Дмитрівську церкву – видатний пам'ятник російського класицизму. Туристи, задравши голови, гляділи на височезну будинину під могутнім круглим куполом, вокруг якого торчали чотири нижчі, менші куполи. Побудови монастира справді моцно вражували, але усюди псувало вигляд недогледженості, смітті. Сям-там стіни монастира обвалювалися. Кинувся в очі велізний плакат, написаний старославянськими літерами: «Всім міром на возрождення Ростова Великого!» Ви бачите, що сям-там розбираються пам'ятники. Це наша руська безладірність. Раніше раствор робили на яйках, тому кладка не розбиралася. А тепер і цементу не дають по нормі, да і тинковка обвалюється. Відчувалося, що екскурсовод любить свій город. Яна тут народилася, з гонором говорила: «Ростов – центр руського огородництва». Петр I посилав ростовських людей у Голландію спостерігати секрети огородництва. На жаль, секрети гэтыя страчаны. Калі выходзілі з манастыра, на душы у Андрэя было нейкае дваістае пачуццё, гонар і здзіўленне перад майстэрствам, умельствам, працалюбствам тых далёкіх людзей і крыўда, што не шануем, не беражым памяць пра іх, што кепска гаспадарам на землі своїх предків. Дощ парадзеў, але зусім не перашчук. Стары дзядок у зімовай блавушцы прадаваў двух шупакоў. «Колькі?» – запытаўся Андрэй. «Каторый побольше чатыры, а меншова аддам за трояк!» Ліх адказаў дзядок і пільна зірнуў на яго. «Эх, каб дамоў было бліжэй, купіў бы такія шупакі, нядорага!» Андрэй гаварыў шчыра. Тоўстыя, шырозныя, такімі звычайна бываюць азёрныя шчупакі, кожны з якіх важыў больш за кіло, каштавалі гэтых грошай. «Возера Нерай зараз яшчэ багата рыбай, а не толькі сапрапелем», – пачуўся пявучы голас гіда. Затым турысты апынуліся перад крамлём. Дождж памацнеў, ішлі прыгнуўшыся пад парасонамі, гуртам яны хадзілі ад адной царквы ў другую. Доўга тэпалі па галерэі, крокі гулка раздаваліся ў цішы. Сёй-той з цікаўных заглядваў праз байніцы. Выснула галаву Ірына. Следам за ёй зірнуў і Андрэй. Мокрыя дахі храмаў, жоўта-рудыя дрэвы загароджвалі далягляд. У царкве ў Воскресення і ў храме Іоанна Багаслова хацелася затрымацца пабыць аднаму. «Ды дзе там?» Усюды былі натоўпы турыстаў, кожны гід тлумачыў свайму статку, і ўсе галасы зліваліся ў суцэльны гул. Thank you. Што ж ты тут убачыш, адчуеш у гэтым гамусе? Уздыхнула Ірына. Андрэй моўчкі кіўнуў, бо і ён думаў пра тое ж самае. І ўсё ж, калі ўвайшлі ў царкву спаса на сенях, падалося, што дзень пасвятлеў. Дзесьці свеціць мяккае вераснёўскае сонца. Гэтаю цеплынёю святло выпраменьвалі фрэскі, блакітна-жоўтыя, святочныя, якімі былі распісаны сцены і выгнутая столь. Здалося, што дугі вясёлкі трымаюць на сабе высокую столь і дзіўнай формы тонкай работы каваную люстру. Андрэй успомніў жырандолю Паўлюка Багрыма ў царкве пад Баранавічамі, і яму захацелася сказаць пра гэта Ірыне, але яе поруч не было. Парасон іх тут не звязваў. Ён убачыў, як віхрасты Юрасік стаяў, разявіўшы рот, а маці тузала яго, нешта ціха гаварыла. На ягонай курцы пабліскулі некалькі значкоў. Андрэй абышоў круга царкву і азірнуўся на голас. Яго клікала Ірына. Група была ўжо на выхадзе, а на вуліцы чакала яшчэ адна радасць. Раптам ударылі, загаманілі званы. Усе турысты пазадзіралі галовы. «Мама, мама, званоў 13 штук!» – крычаў Юрасік. А званы заліваліся. Густа бомкаў самы вялізны, яму падтаквалі густымі залівістымі галасамі яго малодшыя браты. А малеча рассыпалася дробным звонам. І ўвесь гэты магутны аркестр нібы ўзнімаў чалавека над зямлёю, распрамляў ягоныя плечы і душу. «Добра, што паехаў», – падумаў Андрэй, згадаўшы, як няпроста было яму выбрацца ў гэтую дарогу. Харчаваліся турысты ў сталоўцы пры гасцініцы. Уранні яны доўга стаялі ў чарзе, бо Люська не здала нейкую накладную. Пастаялі ў чарзе і ў абед. Спачатку мажныя кабеты ў пакамечаных бруднаватых халатах дапытваліся: «А дзе вашы астатнія людзі, маўляў, калі збяруцца ўсе, тады і пачнём карміць?» І толькі калі выцягнуўся даўжэзны хвост чаргі, яны ўзяліся за палоннікі, пачалі наліваць у талеркі боршч. Елі хутка, моўчкі, адносілі посуд і збіраліся ў вестыбюлі. Па абедзе меркавалася паездка ў Барыса Глеб. Пасля Растоўскага крамля манументальны старажытны барысаглебскі манастыр ужо не так уражваў. І сцены таўшчэзныя, і вежа непрыступны, і партал царквы Барыса і Глеба незвычайны, адметны. Зялі нябесным блакітам макаўкі Сергіеўскай царквы. Пра ўсё гэта павядала новы экскурсавод. Захваты паказвала, а слухалі яе няўважліва. Для аднаго дня было за многа інфармацыі, пераварыць, асэнсаваць было немагчыма. А яшчэ па праграме чакала царква Іана Багаслова на Ішне. Прадбачлівыя турысты пакідалі трохі месца і для яе, бо чулі пра незвычайную прыгажосць і хараство царквы. Яна паказалася здаля. Невялікая, зграбная, востры шпіль, за ім сціплы купал, пакрыты старадаўнімі асінавымі дошчачкамі, якія серабрыліся быццам рыбіна луска. А сама царква была чырвоная, стаяла сярод лугавіны між высокіх дрэў, атуленых кустоўем з лімонна-жоўтым лісцем. Аўтобус да самай царквы пад'ехаць не змог, перашкаджала чыгунка вузкакалейка. Па ўтаптанай цупкай сцежцы турысты пацягнуліся да царквы. Наперадзе ішла Валянціна Пятроўна, растоўская пякунша, у нязменнай белай куртачцы, нібы снягурка. Цяпер яна ўжо, мабыць, так не злавала на скандальную групу з Беларусі. Андрэй тупаў побач з Ірынай, хоць дажджу і не было, ён адчуваў, што яго цягне да гэтай жанчыны. Такое пачуццё ён ужо і забыў. Ды яна зусім не пазбягала яго, ахвотна гаварыла з ім. Андрэй спытаўся ў Ірыны, як яна сябе адчувае, бо ноч не спала, пад вачамі былі карычневыя кругі. «Дзякуй вам за клопат. Нічога, трымаюся. Па дарозе ў бары за Глеб хвілін на 10 адключылася, сама не прыкметіла, як задрамала, ды так моцна, здаецца, і адпачыла». На дзвярах царквы вісеў вялізны замок. Валянціна Пятроўна пакіравала на кватэру да вартаўніка. «Невысокі, шчуплаваты, стары, адамкнув замок. Прошу, пожалуйста, входите», сказаў ён і пашкандыбаў наперадзе. Калі турысты абступілі яго у халодным пустым храме, дзе гулка раздаваліся іхнія крокі, дзядок загаварыў яго нягучны голас, раптам запоўніў усю прастору і залунаў дзесьці пад купалам. Настолькі моцная была тут акустыка. Вартаўнік апавядаў, што царква будавалася 3 гады. З 1687 па 1689. Ёй 300 гадоў. З 1928 па 1958 год 30 гадоў была зачынена. Маўчалі яе званы. Майстры будавалі царкву толькі тапаром. Піла разбурае валокны дрэва, і яно не мае ўжо той трываласці. «Рабілі на совесть», распавядаў дзядок. «Знутры нават не відаць, дзе бервяно з бервяном злучана. Так шчыльна падагналі, што брытвачку не ўсунеш. А ў 19 стагоддзі зрубілі званіцу. Ужо не тое, і цвіку лезе ў шчыліны. Даўнія майстры рабілі не за грошы, а за веру, на совесть. А званіцу будавалі майстры-шабашнікі, кажучы сённяшнім словам». Турысты пачалі задаваць пытанні. Чаму будавалі царкву ў голым полі, вакол яе ўсяго некалькі хат? Не на голым, не на пустым месцы, а на бойкім. Рака Ішня была суднаходная, сяло людная. Рака абмялела, бяздумна разворвалі зямлю, высякалі лясы, Рака ператварылася ў канаву, сяло апусцела, асабліва за тры дзясяткі гадоў, калі маўчалі званы. Вартаўнік другі раз успомніў пра тры дзесяцігоддзі і толькі тады прымусіў Андрэя задумацца і аж скалануцца. На тыя гады выпалі прымусовая калектывізацыя. Крывавы 37, вялікая чынная. Званы маўчалі, гучалі стрэлы, гінулі нявінныя, чуліся роспачныя галасы. Божа, за што? Грымелі выбухі, раўлі танкі, грукаталі салюты. А званы маўчалі. Храмы пустелі, свечы не асвятлялі цемру. Бедныя людзі, колькі яны выпакатувалі, білася ў галаве тужлівая думка. Андрэй стаяў перад аналоем, слухаў старога, углядаўся ў цёмныя старадаўнія іконы. А дзядок між тым загаварыў пра тое, што званы не так сабе звоняць. Яны не толькі паднімаюць дух людзей, а і здольны забіваць вірусы грыпу, жаўтухі, тыфознай палачкі, якія гінуць ад ультрагукавой радыяцыі. Гэта вельмі зацікавіла турыстаў. Яны засыпалі старога пытаннямі, асабліва старалася Ірына, па голасе адчувалася, што яна не зусім верыць царкоўнаму вартаўніку, хоць усе астатнія ахвотна паверылі. Дык вось чаму нас грыб замучыў, званы панішчылі. Жывём як у цемры, ядзім ды спім, сумна сказала Аксана. Ну, што ж ужо так змрочна, Аксана Фёдоровна? Гэта на вас не падобна. Газеты ж чытаем, у кіно ходзім, тэлевізар глядзім. І пасля поўначы взгляд не адпускае. Ці то жартам, ці то сур'ёз, сказаў Ігар. А што кіно? Што кіно? Адна распуста. З хлопцам такі пайсці брыдка. Падала голас маладая дзяўчына ў шэрай вязанай сукенцы, упрыгожанай унізе палосамі, на нагах старэнькія басаножкі. Бедная дзяўчына, як яна ходзіць у іх? На вуліцы ж холад, дождж, пашкадаваў яе Андрэй. Это который взгляд, где молодые антихристы распинаются, да они отца родного не пожалеют. Честный работник ночью спит, а то взяли моду ночами у телевизора сидеть, а на работе клевать носом, сердито сказаў дядок. Турысты пачалі гучна, бязладна спрачацца. Хто лаяў, хто браняў взгляд. Перакінуліся на часопісы. Адны лаялі аганёк, другія хвалілі яго. Гаманлівым, узрушаным натоўпам пакіравалі турысты да выхада. Андрэю не хацелася ісці адсюль. Ногі яго найбыццам прыраслі да старадаўніх маснічын. Яму хацелася яшчэ пагаварыць з гэтым дзіўным чалавекам. І ён спытаўся вартаўніка, кім той працаваў раней, якую мае прафесію. О, образованіца то у меня всего 7 классов. Но долгое время работал главбухом тут на одном предприятии. Самопасом изучил весь церковный ритуал, хотя сам в Бога не верю. И вот, работаю сторожем и внештатным экскурсоводом. Ну, а после вас кто этим будет займаться? О-хо-хо-хо-хо, да. Трудненький вопросец. Я старик, звонарю лет побольше моих. Правда, у него сын старшой имеет интерес, помогает звонить, а то у меня внучок тянется к этому делу. Авось не заглохнет, дело то святое. Старый зірнув на Андрея ясними, чистими, як у дитёнка, вачами. «Пойшли, Андрій Іванович!» Ірина делікатно взяла його під руку і стала побач з ним. Почала дякувати старому за цікавий, щирий розказ. Андрій так само подякував і знов подумав, як добре, що йон поїхав сюди. «Ведайте, у мене ні хрещені атеїстки, ні ще... Нечто зворухнулося внутри в гэтым храме, тихо сказала Ірина. Калены вышли з царквы. Сябры, вы слухали старонки оповести Леонида Левановича «88», выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.